בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות תרומות ומעשרות הלכה ב'. על פי המאמר וביום הביקורים המתחיל ואת הערובים ציוויתי לכלכליך וכו'. המדבר מצדקה בליקוטת עניין הסימן ד' עיין שם היטב. שעל ידי צדקה מעלין ומתקנין פגם הדעת של זקני הדור שאין להם שלמות, ועל ידי זה מכניעין מצח הנחש ומתגבר מצח הרצון, ואזי נשמע כל הקריאה של יום טוב, ואזי נתגלה הרצון, ועל ידי התגלות הרצון נעשה יראה, ועל ידי יראה נעשה כלי לקבל את החסד, ואזי כששופע החסד אין צריכים לעשות שום מלאכה ומשא ומתן, כי נתקיים העולם בחסדו. ואזי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נכר יקריכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו, כהני השם דייקה, בחינת חסד וכו'. וכל זה נעשה על ידי הצדקה. נמצא שתועלת הצדקה גדול מאוד, כי על ידה אין צריכים לעשות שום עסק ומלאכה כנ"ל. כי העסקים והמלאכות שהם בשביל צורכי הגוף, הם מבטלין מאוד מעבודתו ידבח. ואף על פי שהם גם כן עבודת הבורא וכו', אף על פי כן כששופע חסדו ידבח, אין צריכין לשום עסק ומלאכה כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. והנה אנו צריכין להמשיך עלינו תמיד ההנהגה הזו של העתיד לבוא, שאז יתקיים העולם בחסדו, ולא יצטרכו לעשות שום עסק ומלאכה. כי על המתת מלאכות אף על פי שהם גם כן עבודת הבורא כמבואר שם במאמר הנ"ל, אף על פי כן הם סכנה גדולה וצריכים ברור גדול מאוד שיהיה בקדושה. כי עיקר זוהמת הנחש הוא נאחז מלמתת מלאכות כידוע, וכמבואר בדבר רבנו זה על בכמה מקומות. ואפשר שזה גם כן בכלל דבר רבנו זה על שבער שם במאמר הנ"ל בעוצם מעלת הצדקה, שעל ידה זוכין להנהגה של העתיד שיתקיים העולם בחסדו, ולא יצטרכו לשום עסק ומלאכה מלמתת מלאכות. ובאר שם בתחילת המאמר, אף על פי שהם גם כן אבוי דה סבורה. כי למתת מלאכות הם מבחינת מלאכת המשכן וכו'. אף על פי כן, אם היה שופע עלינו חסדו, אלא היינו צריכים לכל זה וכו', אין שם היטב. ולכאורה קצת קשה בדבריו, מה תרץ על הקושייה שהקשה בעצמו על דבריו, אף על פי שהם גם כן עבודת הבורא? ואם כן, מה אכפת לן שאנו צריכים לעסוק במלאכות ומשא ומתן, מאחר שהם גם כן עבודת הבורא ידבח? ומה זה התירוץ על קושייה זו, מה שסיים, אף על פי כן אם היה שופע חסדו, לא היינו צריכים לכל זה וכו', אין שם. כי עדיין קשה, ומה אכפת לן אם אנו צריכים לזה לעסוק בעבודת ומלאכה ומשא ומתן, מאחר שהם גם כן עבודת הבורא? אך באמת כוונתו, כי בוודאי אף על פי שהעסקים הם גם כן עבודת הבורא, אף על פי כן בוודאי העבודה של תורה ותפילה ודבקות הבורא יתברך, כמו שיהיה לעתיד, הוא בוודאי גבוה ביותר מהעבודה של קיום העולם, דהיינו העבודה שיש בעסק על המתת מלאכות. ובפרט על פי הנעל שעל המתת מלאכות הם סכנה גדולה מחמת שנאחז שם זוהמת הנחש. על כן, צריכים להשתדל לזכות להנהגה של העתיד, שיתקיים העולם בחסדו, ואז יתבטלו על המתת מלאכות לגמרי מישראל, כמו שכתוב, ועמדו זרים וכו'. ואז יתבטל זוהמת הנחש לגמרי. ובשביל זה אנו צריכים לברר כל הדברים מבחינת הלמתת מלאכות, שהוא בחינת ההנהגה של עכשיו.